większy taki? To posłuchaj, Barbara. 2 razy większy, 4K Ultra HD, Smart TV z Wi-Fi i do tego teraz 1000 zł taniej. Pasuje? Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Samsung 4K Ultra HD, Wi-Fi. Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 lutego, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O unijnych pieniądzach dla rolników rozmawiają w Warszawie ministrowie krajów Trójmorza. Za chwilę relacja naszego reportera. Zażalenie obrońców na aresztowanie agenta Tomka. Prokuratura zarzuca mu nadużycia finansowe. W Wuhan jednak pozostawiono kwarantannę. Miała przestać obowiązywać dziś rano. O wysokie dofinansowanie dla rolników Unii Europejskiej zaapelował w Warszawie Andrzej Duda. W Pałacu Prezydenckim trwa spotkanie z ministrami z 8 krajów, m.in. Polski, Czech, Estonii i Węgier. W dyskusji uczestniczy komisarz do spraw rolnych Janusz Wojciechowski. Politycy rozmawiają o tym, jak zachować wysokie dopłaty po tym roku. Cięć domaga się bowiem część krajów zachodnich. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przy Pałacu Prezydenckim. Karolu, co na ten temat mówił prezydent? Według Andrzeja Dudy silną stroną polskiego rolnictwa to uprawy ekologiczne, a rolnictwo przyjazne środowisku, jak dodał prezydent, Unia Europejska powinna wspierać. Według Andrzeja Dudy polscy rolnicy powinni też otrzymywać takie same dopłaty, jakie docierają do właścicieli gospodarstw na zachodzie. Ta różnica może nie była już tak bardzo wielka, bo to jest różnica około 21 euro do hektara, ale mimo wszystko chcielibyśmy, aby także i ta luka, która jeszcze do tej pory pozostawała, została zamknięta i aby polski rolnik otrzymywał takie dopłaty, jakie otrzymuje średnio rolnik Unii Europejskiej. Przypomnę, pieniądze na rolnictwo to jeden z tematów, który podzielił kraje Unii Europejskiej na szczycie w Brukseli, który zakończył się w piątek. Państwa nowej Unii, czyli m.in. Polska, ale też na przykład Francja, chcą, by w przyszłych latach utrzymany, a nawet zwiększony został poziom dofinansowania dla rolników. Również polski komisarz do spraw rolnych, Janusz Wojciechowski, uważa, że potrzebne jest większe wsparcie dla rolników, tym bardziej, że Unia chce promować uprawy bardziej przyjazne dla środowiska. Kłopot w tym, że zupełnie inne zdanie na ten temat ma tak zwana oszczędna czwórka – Austria, Dania, Szwecja i Holandia. Państwa te domagają się cięć budżetowych, a także przesunięcia części unijnych środków na nowe cele, takie jak współczesna technologia czy polityka obronna. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Do sądu w Białymstoku przysłano zażalenie obrońcy na areszt wobec Tomasza K., byłego posła i byłego agenta CBA, podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Stowarzyszeniu Helper. Śledczy postawili mu ostatnio kolejne zarzuty, tym razem dotyczące tzw. prania brudnych pieniędzy. Głównym wątkiem postępowania trwającego już 4 lata jest wyjaśnienie nadużyć finansowych w domach opieki dla seniorów na Warmii i Mazurach. Ponad 300 razy pomagali strażacy w Małopolsce w usuwaniu szkód po przejściu wichury. Najwięcej pracy było w okolicach Krakowa, Tarnowa, Nowego Targu i Nowego Sącza. Nadal około 16 tysięcy odbiorców nie ma prądu, mówi Anna Paździo z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Czasem też jest tak, że na chwilę musi się zwiększyć liczba odbiorców bez prądu, żeby usunąć awarię na przykład na całym osiedlu, więc ta sytuacja jest bardzo dynamiczna, natomiast służby tutaj pracują, też pracowali pracownicy kolei, bo tam też w paru miejscach były uszkodzenia na torach. W całym kraju bez prądu jest wciąż ponad 70 tysięcy odbiorców. W Wuhan jednak nadal obowiązuje kwarantanna. Cofnięto wcześniejszą decyzję o umożliwieniu wyjazdu z miasta zdrowych osób. W komunikacie lokalnych władz napisano, że była ona podjęta bez zgody władz wyższego szczebla. Gwałtownym rozprzestrzenianiem się koronawirusa we Włoszech jest zaniepokojona Komisja Europejska. Na północy kraju, w rejonie Lombardii, prowincji Lodi i w Wenecji Euganejskiej choruje już prawie 200 osób, 4 zmarły. Jutro do Włoch mają przyjechać przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia. Na razie Unia nie wprowadza ograniczeń na podróże i handel. Rozprawa ekstradycyjna Juliana Assange'a, twórcy Wikileaks, rozpoczyna się w Londynie. Stany Zjednoczone chcą osądzić Australijczyka za nielegalne pozyskanie i publikowanie dokumentów z wojen w Iraku i Afganistanie oraz zapisów poufnej komunikacji między światowymi liderami. Niemal rok temu został z niej wyprowadzony, gdy Ekwadorczycy cofnęli decyzję o azylu. Twórca Wikileaks został skazany na 50 tygodni więzienia. To kara brytyjskiego sądu za niedotrzymanie warunków zwolnienia za kaucję. Ale na Julianie Assange'u ciąży 18 poważniejszych zarzutów. Zarzutów amerykańskich prokuratorów. 17 dotyczy szpiegostwa, pozyskiwania i ujawniania danych, co miało zagrozić bezpieczeństwu obywateli USA. Dane dotyczyły wojen w Iraku i w Afganistanie. W miniony weekend w Londynie demonstracja zwolenników Australijczyka. Dla nich sądzenie go to zamach na wolność słowa i próba ukarania Wikileaks za ujawnianie rzekomych nieprawidłowości lub przestępstw amerykańskich żołnierzy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki.

Bad Decisions. The Strokes, taka piosenka dnia w programie trzecim Polskiego Radia. Ciąg dalszy rozważań nad geograficznymi nazwami w naszym kraju. Pozdrawiam z nad rzeki Pisi Gongoliny, ze wsi Kaski, z krainy geograficznej zwanej Wysoczyzną Rawską. Panie Janie, dziękuję za korespondencję i oczywiście wszystkiego najlepszego na cały dzień. Proszę zostać z programem trzecim Polskiego Radia. Brak, gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Drogi brak, refleksji brak, rozwagi brak i wąski świat. Trudu brak, maestrii brak i piękna brak, zachwytu brak. Kim jestem? Zespół Lipali, który już jest na liście przebojów programu trzeciego, a pełna dostępność tych utworów, na które mogą Państwo zagłosować na listę, na naszej stronie internetowej listy przebojów trójki. Proszę oddać 10 głosów, tak jak zwykle. No i wysłać do radia, a w piątek po 19 nasłuchiwać wyników, które przedstawi w tym tygodniu Marek Niedźwiecki. Teraz zaproszenia na koncert i spodziewam się, że telefon rozgrzeje się do czerwoności. Zapraszamy Państwa na koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę o godzinie 19. Wystąpi Sosnowski. Gdyby ktoś z Państwa chciał odwiedzić studio Agnieszki Osieckiej i posłuchać muzyki Sosnowskiego, proszę zadzwonić do Edyty 2273. Zaproszenia czekają na Państwa. No to teraz nowy Pearl Jam. I can see you when I close my eyes.

dodatkowo do lipca nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Ach, wiosna, orzeźwiający deszczyk, kwitnące kwiaty. Czy może być coś lepszego? Krótki, egzotyczny urlop z wygrzewaniem się w słońcu, bez myślenia o całym świecie. Brzmi dobrze? Bądź tam dzięki specjalnym cenom linii Emirates już od 1799 zł za podróż w obie strony. Z najwyższej klasy obsługą na pokładzie. Rezerwuj do 8 marca na emirates.com. Lataj Emirates. Lataj lepiej. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja jestem dzisiaj na gościnnych występach, w związku z tym muszę bardzo pilnować rozkładu jazdy. Instrukcja obsługi człowieka. Proszę teraz posłuchać, a potem jeszcze z nami zostać. Grażyna Dobroń. I po feriach rodzina pojechała, a mój las opustoszał. Za to mchy pokazują swój wiosenny wizerunek. Zielona źdźbła niezdarnie wyłażą spod liści, omszałe kamienie epatują świeżą zielonością. O, jeszcze ptaki śpiewają. No, wiatr mocno wieje i deszcz pada. Drugi dzień. Ale brak mrozu i śniegu oznacza, że kleszczyska szaleją, co widzę po psie, a bakterie i wirusy dadzą nam do wiwatu. Takie prawo natury. Dziś chcę oswoić wirusa. Jak się przed nim zabezpieczyć? Czy jest taka możliwość? Oczywiście nie wtedy, kiedy już go złapiemy, kiedy przyjdzie choroba, ale dużo, dużo wcześniej. Bo wirus to taka chodząca inteligencja. Zmienia tak szybko strukturę, że leki, które aktualnie są na półkach, nie zawsze działają skutecznie. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat było w miarę spokojnie. Nauczyliśmy się dbać o czystość, o jakość wody, stosowaliśmy z umiarem antybiotyki, szczepionki. Niektóre choroby nawet wyeliminowaliśmy. Naiwnie myśleliśmy, że tak będzie zawsze. Lata 80. i 90. pokazały, że wirus chce rządzić. SARS, denga, gorączka zachodniego Nilu, zapalenie wątroby typu C i inne ptasio-świńskie paskudstwa, no a teraz koronawirus. Nie da się tego uniknąć, bo wirusy istnieją i tam, gdzie jest zimno i ciemno, i tam, gdzie gorąco i jasno. W każdych 200 litrach wody mamy 5000 różnych wirusowych genotypów. Wirusy są podobne do nasion lub zarodków. I uwaga, kiełkują tylko wtedy, gdy znajdą właściwą glebę. Aż znajdą ofiarę. Ofiara? To człowiek, który ma słabą odporność. A jak dostaną się już do nas, do środka, sfałują po ciele jak jeździec na wierzchowcu. Po wszystkich strukturach, które im pasują. Wirusy to takie spryciule, które poprzez serię chemicznych komunikatów dostają nawet zgodę od komórki, żeby wejść do środka. I później tego zaufania nadużywają. Ciągle się uczą. My też powinniśmy. No to spróbujmy. Steven Harold Bichner, autor książki Zioła przeciwwirusowe, naturalna alternatywa dla leczenia lekoopornych wirusów, opisuje najsilniejsze rośliny przeciwwirusowe o szerokim spektrum działania, dzięki którym każdy może zbudować swoją odporność. Pierwsza zielna królowa to tarczyca bajkalska, zwana bajkaliną. Spośród 50 odmian ta właściwa to Scutellaria bajkalensis. Skuteczna jest na zakażenia wirusowe w pandemii, zapaleniach mózgu, płuc, przy zakażeniu ośrodkowego układu nerwowego, zapaleniu nerek, zmniejsza stan zapalny, czyli naukowo zmniejsza kaskadę cytokin wywołanych przez wirusy. U Chińczyków stosowana od 2000 lat, a na Zachodzie dokładnie przebadana klinicznie na ludziach. Kiedy wietrznie i wirusy szaleją, przyda się regularnie czarny bez i imbir. Tylko świeże kłącze, bo proszek nie działa. Imbir jest doskonały na układ oddechowy, obniży gorączkę, wyciszy stan zapalny, zmniejszy kaszel. Pić teraz, regularnie, żeby wirus nie miał dostępu, a jak wniknie, żeby się nie panoszył. Kolejna zielna królowa to pstrolistka, inaczej hutujnia sercowata. W Japonii pije się herbatę z tej rośliny, ponieważ hamuje replikację wirusów. Zapobiega infekcjom, jeśli jest przyjmowana, zanim zachorujemy. Dobrze się sprawdza przy wirusowych infekcjach dróg oddechowych, w SARS-ie, w dędze, w neurologicznym zapaleniu mózgu, w infekcjach grzybiczych. Oprócz tego działa przeciwbólowo, antybakteryjnie i likwiduje pasożyty, czyli popularnie mówiąc robale. Urzędu barwierski. Jakiś król. Z tego się robi nalewki, wywary. Liście łodygi są skuteczne w ostrych stanach, a korzeń w stanie przewlekłym. Można stosować przy wirusowym zapaleniu płuc, opon mózgowych, zapaleniu wątroby, przy półpaścu. Lukrecja, zielna królowa, ma silne działanie przeciwwirusowe. Można popijać sobie herbatkę teraz, ale nie dłużej niż 4 tygodnie i tylko jedną dziennie, bo hamuje wzrost wirusów w każdym rodzaju zapalenia błon śluzowych w dowolnym miejscu ciała. Różeniec górski to coś z mojego terenu. Ma działanie przeciwwirusowe przy zmęczeniu, przy nawracających infekcjach, przy wyczerpaniu nerwowym, przy niskiej odporności warto troszkę się z nim zaprzyjaźnić. Czym wzmacniać układ odpornościowy na co dzień? Rosół skóry zawsze działa, jogurty i kefiry, oczywiście bez mleka w proszku, bez dodatków, to dobra flora bakteryjna. Jedzenie, które ma selen, na przykład brokuły, krewetki, szparagi, pomidory, orzechy brazylijskie i jedzenie, które ma cynk, dynia, kabaczek, orzechy, czosnek, ciecierzyca, pić czarną i zieloną herbatę, bo pobudzają układ odpornościowy. Regularnie warto jeść kanapki z czosnkiem, który zwiększa odporność, a na śniadanie owsiankę. I przestać się bać wirusów. One są i będą z nami zawsze. Przechytrzmy je. Pozdrawiam z Karkonoszy. Grażyna Dobroń. Bardzo dziękujemy, Grażynko. Miłego dnia. Dzisiaj jestem troszkę podbudowany, bo się okazało, że nie jest ze mną tak źle. Otóż zjadam olbrzymie ilości rosołu, na jeszcze więcej czosnku. Zatem chyba sprawuje się dobrze. Gdyby Państwo byli zainteresowani książką, to taka książka teraz dla Państwa. Proszę zadzwonić do Edyty Kocęby, 2 2 i 7 3. Ziemia. O czym tu śpiewać, gdy się nic nie wie? Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie. Oddaj mi rymy teraz, miejski poeto. Nowe jak głos Jeszuły z Nazaretu. Oddaj mi świeże oczy królu ulicy, które oddałem w łożu mej nałożnicy. O mamo powiedz, o mamo, rzeknij mi, o mamo teraz, o mamo, rzeknij mi, o mamo powiedz, o mamo, gdzie teraz jestem, gdzie jestem teraz? Jest końcówka lutego, miasto wygląda ohydnie. Jestem trzeźwo od 2 miesięcy, jadę samochodem przez centrum. Tęsknota, wielka tęsknota za tą odwzór, za tym chaosem, za czymś trywialnie marnym, za destrukcją, depresją, jak zwał, tak zwał, za błazeństwem, ekshibicjonizmem, estradowym porno, beznadziejnym kotłowaniem się we własnym sosie, za golemem rock'n'rolla i za całą tą głupotą i udawaną niepustką, nuda. Widzenia, pulsuje ziemia, tu pęta zmora tego pokolenia. O czym tu śpiewać, gdy się nic nie wie? Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie. Nie ufam sobie jak złej burej suce, a polityka zawsze przeszkadza w sztuce. Oddaj mi świeże oczy królu ulicy, które oddałem w łożu. naprawdę? Daj spokój, bez sensu. To był Muniek Staszczyk i to są już ostatnie piosenki, które nadajemy dziś w zastępowym programie Do Południa. Zdąży jeszcze wybrzmieć Ozzy Osbourne. Yeah. Ozzy Osbourne. Są słuchacze absolutnie zachęceni, jeśli chodzi o utwór Under the Graveyard. Przypomnę tylko, że ten utwór także w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego i wspomniałem o tym, że to już ostatnie piosenki, które nadajemy. Jedną z nich będzie piosenka, którą w poniedziałkowe do południa ulubiła sobie pani Ewa z Gorzowa Wielkopolskiego, a ta piosenka brzmi tak. Keeps flowing. Pani Ewo, dziękuję za korespondencję, a teraz jeszcze jedna miejscowość dzisiaj w naszym programie do południa. Łękuk Wielki. Łękuk Wielki to koło Giżycka, a obiecałem wspomnieć o Łękuku Wielkim, dlatego że chcę Państwa zaprosić i poinformować o koncercie, jaki tam się odbędzie. Wspólnie z panią Magdą Umer zapraszamy Państwa do folwarku Łękuk na koncert finałowy Magdy Umer i wernisaż prac. Ta impreza jest bezpłatna, proszę się wybrać. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej folwarklękuk.pl. Ja ten koncert nie muszę Państwa specjalnie zapraszać, bo pewnie chętnie się Państwo wybiorą. Łękuk, Wielki koło Giżycka, folwark Łękuk, tak nazywa się miejsce, w którym odbędzie się koncert Magdy Umer. I na ten koncert zapraszam. Za dzisiaj dziękujemy. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba i Piotr Baron. To było wydanie zastępowe poniedziałkowego programu Do Południa. Zapraszam na jutro po 9:00.